tim Jimat punya cerita dengan judul Hajat Malam Jemaah. Misteri iki diwiwiti nalika kuwi mantri turi disambat salah siwijining pawongan sing jarine duwe jeneng Bari. Pak Bari nyambat mantri turi supaya nyunat anake. Aneh, Pak Bari tekane dadak watara jam 09.00 bengi. Lan ngitane ya kudu wengi kuwi uga. Mantri turi uga rumangsa aneh. Awit adate yen disambat ngitan mesti didawi dhisik roro utawa telung dina sadurunge. Ning merga ora gelem gawe gelane wong, Pak Mantri kersa nyanggupi. Pak Bari dijak budal bareng nyang omahe lan dikon ngenteni sawetara wektu supaya Mak Mantri bisa siap-siap. Ning Pak Bari nolak. Jarine dhewe kudu enggal bali mergo kudu nyambut tamu-tamu resepsi kitanan kuwi. Pak Mantri manut wae sakwise diwene alamat lan ancer-ancer omahe Pak Bari. Lan mergo ya wis wengi, Mantri turi ngajak marjuki anake supaya ngancani. Ha ha ha! sing ora sak baine dialami ing tengah dalan. Saka rumangsane mantri tuliran Marzuki, dalan sing diliwati kok ya dawa banget ora ana enteke. Sak kiwa tengene dalan mung ana sawah sing jembar bawela. Apa ora salah dalan iki? Kersae mantri turi sing lungguh ana boncengan. Iya, Pak. Aku kok ya durung tau ngliwati dalan iki. Saka ngomah mau kira-kira wis pirang jam ya? Mbuh, Pak. Ning gak kira ya wis ana sak jaman. Wah, piye iki? Pak Bari kandha yen nyupete ora kena kliwat jam 10. Mantri turi nyoba nyawang pandom arlojine. Nanging ora bisa mergo petenge wengi. Wengi kuwi pancen peteng dedet lelimengan. Ing sakubengi dalan ora ana babar blas kliping lampu. Dumadakan montor Yamaha taun 75 sing disetir Marzuki. Watuk-watuk. Marzuki nyetabilake gase. Nanging mesine montor keburu mati. Ujur tenan iki, bocah kelas loro SMA kuwi mriksa tangki. Bensin isih ana. Apa busine? Mikire mangkono. Marzuki arep njupuk kunci ngisor sadel. Busine isih anyar kok le. Kok mati? Pak mantri nyandak setir blebek blebek blebek. Montor bola-bali di starter nanging tetep ora gelem urip. Marzuki ngidrake panyawang. Sing katon mung warna ireng peteng. Rembulan mung katon jelari tipis tanpa lintang ing kiwa tengene. Pang-pang wit ing pinggir dalan katon serawayan ketiup angin. Kegawa kahanan wengi sing sepilan peteng. Ubahe pang-pang wit kuwi katon kaya tangan-tangan setan sing arep neridu manungsa. Gitoke Marzuki mengkirik. Ngono lho, saure Pak Mantri karo madangi mesin montor nganggo korek gas. Kemis, tegese iki malam Jumat, Pak. Suarane Marzuki keder. Wis, montore disurung ae ya, Pak. Awake dhewe kudu nggal-nggal lunga saka kene. Mantri turi durung menehi jawaban nalika ing kaduan katon kelap klipe obor. Akeh banget. Ning kuwi ora nambahi Marzuki dadi seneng. Sak ujur awake malah merinding. Beda karo Pak Mantri sing isih bisa tenang tanpa diganggu rasa wedi. Kowe krungu kae iki. Tumiyuping angin saka kidul wetan nggawa swara keramaian. Kala-kala kaseling swara uyon-uyon. Swara kuwi asale pener barisan obor sing katon kelap-kelip. Kowe ngerti artine kuwi iki? Mbuh, Pak. Atiku kok ora penak. Wong lanang kok jirih. Barisan obor lan swara uyon-uyon kae pratandha yen tujuan kita iki wis cedhak. Ya kuwi omahe Pak Bari. Ayo gak enggal mrono. Kepaksa Marzuki nuruti karepe bapake. Montor dicandak banjur dituntun. Durung genep 10 jangkah dhewe nyoba nyetater. Lah kok dilalah mesin motor bisa urip. Alhamdulillah. Syukur ya Pak Mantri. Nah janing batin rumong soane Marjuki seneng uga mulo montor enggal dicengklak banjur ngebut nuju barisan obor sing tansah laplip di sawang soko kaduan. Tekane Marjuki karo Pak Mantri disambut gumbiro dening sawijining pawongan nyandang pakaian adat Jawa. Jari batik biskap langkon uga nyengklit keris. Pawongan kuwi ora liya Pak Hari. Aneh, Pak Bari ora kumecap opo-opo. Dheweke manggakake tamune mung nganggo basa isyarat. Pak Mantri langsung nglesanake kewajibane supaya ora dedawa waktu. Dene Marjuki ngenteni njaba. Pak Bari nanggap wayang kulit. Kebeneran jejeran wis rampung. Saingga Marjuki bisa nikmati ceritane wayang tanpa rasa bosen. Kunis tangga ya waro kelawan mekak hawa hawa kang dur angkoro senajan setan kentayangan tansah gawe rupeda hingga pupu sing jaman hametek ingsun kening isa morko maperlar janing ponco sangen ules ing netra ing nambaran sih kawelasan ingkang paring kamulyan sang hyang jati pangeran jiwa ku kalbu samudra sukmo madu sarining perwito maneka warna prada bangun praja sampurna sengkala tidha muksa ana bendunya ta sirna ya sing rasa mardika mugia den setya pusaka kalima sada ya pitati mustika sajroning jiwa raga bejo mulya waskita tingdaya bawa leksana biar mancing sikra sikra Segoro gondo arum surep dupo kumelun kinulah niat ingsun hangidung sabdo kang luhur titahing sang hyang agung rembesing tresno tondo luhing netro rasa rasaning ati katya tirta kang suci kawista raja pamantra kondang dadi pepadang palilah ing sang hyang wanang nawa dewa jawata lali sang teka bawana prasita siti koro ing sasana asmara laya sinare drawa sepo ini suda temene Marjuki ora pati seneng nanging mergo dalange baut mainake wayange dheweke dadi kesengsem sebetane sang dalang pancen cukat uga mantep wayang sing diobake kaya duwe nyawa ditambah swara sinden sing kepenak dirungu dadiake Marjuki kepencut tenan lali marang rasa atine sing kawit mau tansah ora kepenak sajam bacute Pak Mantri wis rampung ayai kewajibane Marjuki nolak nalika dijak bali dheweke bener-bener wis kapinut dening lakone wayang Pak Mantri gelem ngenteni sak jam maneh nanging suwe-suwe malah melu kepencut nalika sang dalang miwiti goro-goro Marjuki lan Pak Mantri guyu kepingkel-pingkel mergo sang dalang pancen baut dagel mung wae sing katon ora wajar para tamu liyane ora ana siji-siji sing melu guyu kabeh padha meneng lungguh anteng tanpa nyuwara apa-apa Marjuki lan Pak Mantri ora melu kaanehan kuwi loro-lorone padha lali purwaduk sina marang kahanan ing sakupengi tanpa rinoso wektu terus mlaku lamat-lamat keprungu jago kluruk Marjuki lan bapak isih durung duwe karep mingkert saka papane lungguh. Ning tansaya suwi sek betane sang dalan katon ora kesit meneh. Dadi rendet lan aras-arasen. Swara sinden melu-melu mbliru. Swara gamelan semono ora kompak meneh. Marjuki lan Pak Mantri lagi rumangsa heran. Apa meneh nalika sang dalang nyutel lakone wekek wayang. Gamelan lan para sinden lekep kaya orang-orang kepidak. Gresai Marjuki Pak Mantri ora semaur. Awit dheweke uga ora ngerti apa sing nembe kedadian. Kedadian sak banjuri dalang para nayoga lan sinden minger lungguhi banjur nyawang Marjuki lan Pak Mantri kanthi panyawang aneh. Rong tarian napas banjuri mripate wong-wong kuwi padha mendolo kaya arep nyolot metu. Nyusul sesawangan kang gegirisi. Raine wong-wong kuwi banjur leleh kaya lilin. Rambute uga mbrondoli karping dewi. Sahingga rupane wong-wong kuwi malih dadi tengkorak. Lan Pak Mantri goplok wedi ora karu-karuan. Apa meneh nalika semedite angin gawa ambu basin dumadakan saka langit muncul cahya kilat kang padhang banget. Marjuki lan Pak Mantri ngremake mripat ning bareng melek meneh sang dalang para sinden lan ayoga uga para tamu wis ora katon kabeh. Pakliran lan prongkate gamelan uga ora ana. Kursi tamu terop lan sapa nunggalane we melu musna tanpa tilas. Nalika cahya Baskara sumorot saka brang wetan ing kono kene katon kijing-kijing lan maisan. Marjuki lan Pak Mantri jebul lagi lungguh ning tengah kuburan. Kedadian kuwi nganti saiki Mantri turi ora gelem disambat nyunat ing wayah wengi apa meneh ing malam jemah sebab kedadian sing wis-wis bener-bener gawe giris. Iki cerita nyata saka Calak Turi bersama tim Cimat.